सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। है तेरे कदमों में किस्मत है तेरे हाथों में। खुशियां है तेरी पलकों में मस्ती है तेरी आंखों में। सब कुछ तुझको मालिक ने दिया मैं तुझको क्या दे सकता हूँ। एक रूप को भेंट की रिश्वत देना लगता है अपमान मुझे। कौन कौन कितने पानी है सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। कोई जान की खातिर पैसे को पानी की तरह बहाता है। कहीं बिन कीमत मालिक का दिया पानी पैसे से बिकता है। इस सभा की सुंदर चेहरों से रौनक तो बढ़ती है लेकिन रौनक वाले चेहरों के पीछे मिले हैं दिल सुनसान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है। धर्म कर्म सविता मर्यादा नजर न आई मुझे कहीं। गीता ज्ञान की बातें देखो आज किसी को याद नहीं। माफ मुझे कर देना भाइयों झूठ नहीं मैं बोलूंगा। वही कहूँगा आपसे जो गीता से मिला है ज्ञान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे। कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। सबसे बड़ा नादान वही है।